de NOS-site was de reactie van de president in het Nederlands vertaald. Macron vond het incident een op zichzelf staande gebeurtenis. Misschien is een op zichzelf slaande gebeurtenis nog iets mooier. Goedenavond, welkom bij het Oog. Anderhalf jaar lang konden opsporingsdiensten wereldwijd meeluisteren en meekijken met de communicatie tussen criminelen. Misdaadjournalist Jan Meeuwis en strafrechtadvocaat Jan-Hein Kuipers laten hun licht schijnen over deze nieuwe tactiek. Spoken word-artiest Zahir Krieger vertaalt het gedicht van Amanda Gorman, die dat voordroeg tijdens de inauguratie van president Joe Biden. En zij legt straks uit hoe ze het doet. George Freulich is ruim een jaar burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Hij maakte een podcast over zijn werk. En politiek verslaggever Wilma Borgman neemt demissionair minister Grapperhaus onder de loep. Want hij steunde een geheime militaire actie om een IS-strijder en haar kinderen terug te halen naar Nederland. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 8 juni. A heavy blow against organized crime, not just in this country, but one that will echo around organized crime around the world. Wereldwijd meer dan 800 arrestaties. Het is het resultaat van een spectaculaire undercover actie waarbij 12.000 telefoontoestellen werden ingezet. More than 12.000 encrypted devices used by more than 300 criminal syndicates operating in more than 100 countries. Deze telefoons waren door de politie aan de criminelen verkocht. We zijn allemaal een politie-sensor op de man hadden. En wij wisten exact wie praatte met wie, wanneer gebeurt dat en waar gebeurt dat. Tijdens deze actie werkten onder meer de Nederlandse politie, Europol en de FBI samen. The success of Operation Trojan Shield is a result of tremendous innovation, dedication and unprecedented international collaboration. In hoger beroep heeft Ratko Mladic opnieuw dezelfde straf gekregen die de Bosnisch-Servische oud-generaal eerder ook al kreeg. A single sentence of life, imprisonment. Levenslang dus. Mladic wordt verantwoordelijk gehouden voor de genocide in de enclave Srebrenica en nog veel meer. For genocide, persecution, extermination, murder, deportation. Opnieuw zijn de coronacijfers flink gedaald. Toch houden ze bij het RIVM nog een paar slagen om de arm. Ik wil eigenlijk de pret niet bederven. Maar naast die hele vrolijke boodschap wil ik toch nog meegeven dat we er nog niet zijn. Want het virus dat gaat nog steeds flink rond. En dat wij in Europa bijvoorbeeld nog steeds veel circulatie hebben van het virus vergeleken met andere landen. 15 jaar geleden werd het skelet in Australië al gevonden. Maar nu blijkt dat die van een niet eerder gevonden enorme dinosaurussoort te zijn. We're talking something in the order of 25 to 30 meters long, 6.5 meters high at the hip, and maybe up to 67 tons in weight. Ja, heel groot dus. Zo groot als 1400 kangaroes. I equate it to something like 1400 red kangaroos. Something ridiculous like that. Huge, huge animal. U hoort het al, het was geen fijne dag voor president Macron. Tijdens een bezoek aan het zuidoosten van Frankrijk dacht hij een man een warme begroeting te geven. Maar daar dacht de man in kwestie iets anders over. Die haalde uit en sloeg Macron met vlakke hand vol in het gezicht. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan kijken wat er in de krant van morgen staat. Dat is uitgezocht door Sit van der Linden. Een groot verhaal in Trouw over websites van overheden. Die zijn niet veilig genoeg, blijkt uit eigen onderzoek. Basale beveiligingsregels worden genegeerd en daardoor lopen overheden op zowat alle niveaus extra risico om te worden gehackt. De inlogpagina van de achterkant van de websites, zeg maar de deur naar de machinekamer, is gemakkelijk te vinden. Hackers hebben allerlei trucjes om gebruikersnamen te achterhalen en net zo lang wachtwoorden te proberen tot ze beet hebben. Een expert noemt de bevindingen schokkend. Karton wordt steeds duurder, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. In heel Europa stijgen de prijzen voor karton en andere verpakkingsmaterialen met 30-65%. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. PostNL heeft het bijvoorbeeld al over een dreigend tekort aan karton, schrijft de krant. Hou op met de harde afrekencultuur op het Binnenhof, kopt NRC. Jeroen Dijsselbloem is aan het woord, omdat zijn onderzoeksraad voor veiligheid morgen het jaarverslag presenteert. Dijsselbloem vindt dat de toon over macht en tegenmacht gepolariseerd is. Hij denkt dat dit averechts werkt en juist kan leiden tot de cultuur van zenuwachtige bestuurders. Dan beogen we openheid te krijgen en gebeurt het tegenovergestelde, zegt hij. Pensioenfonds ABP en vermogensbeheerder Robeco zijn de enige grote Nederlandse beleggers die Shell's eigen klimaatbeleid nog steunen, staat in de Volkskrant. Ze hebben de klimaatresolutie van de activistische beleggersgroep Follow This niet gesteund tijdens de aandeelhoudersvergadering. Waarom niet, vragen klimaatactivisten zich af. ABP zegt invloed uitoefenen bij Shell door met ze in gesprek te gaan. Maar volgens Follow This gaan ze volledig mee in het narratief van de oliesector. De Telegraaf was bij de ontmanteling van het feestaardvarken in Arnhem. Het metershoge kunstwerk van een aardvarken in feeststemming werd 8 jaar geleden geschonken aan de stad door Burger Zoo. Het is altijd iets tijdelijks geweest, maar nu het in stukken wordt gezaagd, doet dat sommige Arnhemmers toch wel wat. Dat zoiets unieks moet wijken voor een appartementencomplex is jammer natuurlijk, klinkt het bij het café om de hoek. Waar het feestaardvarken straks komt te liggen, dat is nog niet bekend. Voorlopig gaat het naar de opslag van de dierentuin. Onder de trolleydraden door en dat moet precies passen, hoopt het transportbedrijf. Voor kunstenaar Florentijn Hofman is zijn werk meer dan geslaagd. Want, zegt hij, een hele generatie kinderen heeft een feestaardvarken in het hoofd geprent. En daar ben ik ontzettend dankbaar en blij om. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be his friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Stars. I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? I am still. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Oh, you best believe. There's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Special met Afraid of the Dark. Anderhalf jaar Lang konden opsporingsdiensten wereldwijd meeluisteren en meekijken met de communicatie tussen criminelen. Dat konden ze doen omdat criminelen gebruik maakten van telefoons die ze hadden gekocht van de FBI. Zonder het te weten natuurlijk. En ook de Nederlandse politie keek mee. Bij mij aan tafel Jan Mewes, misdaadjournalist bij NRC en strafrechtadvocaat Jan Hein Kuipers. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Jan. Zijn honderden mensen gearresteerd. Allemaal dankzij de informatie uit dit netwerk. Ging totaal om 12.000 telefoons die door de politiediensten in feite zijn verkocht. Wat zijn dat voor telefoons? Nou, dat zijn eigenlijk telefoons waarmee je zogenaamd versleuteld kan communiceren. Dus dat betekent eigenlijk dat berichten onleesbaar worden gemaakt, zodat buitenstaanders niet mee kunnen lezen met de berichten die daarop verstuurd worden. En het idee daarachter is dat criminelen graag hun communicatie geheim houden voor de politie, want daar staan dingen in waarmee ze vervolgd kunnen worden en mogelijk veroordeeld voor drugshandel of andere nog ernstige dingen. Er zijn een aantal van dit soort netwerken van wat we noemen cryptotelefoons inmiddels ontmanteld. Ik denk dat we in totaal zijn we nu op, dit is de zesde operatie. En het grote verschil is nu dus dat het gaat om telefoons die door de politie zelf zijn gebouwd. Nou, ik loop al een tijdje mee in dit wereldje. Ja. Maar deze had ik eigenlijk nog niet zien aankomen. Nee? Nee. Dit... Wat, Jan Heijn, jij wel? Nou, het gerucht ging al lang dat de Mossad, dan wel de Amerikaanse inlichtingendiensten, simkaartjes op de markt hadden gebracht om stand te peden mee te kunnen luisteren. Maar niemand nam dat eigenlijk heel erg serieus. Maar het verhaal ging al wel. Oké, dus jij troeft hier bij Jan zomaar even af. Nou, dat is niet zo, maar dat verhaal kent Jan ook. Ja. Wij moeten weer eens bijpraten, Jan Heijn. maar het wonderbaarlijk is toch wel, als het om zoveel telefoons gaat, 12.000 telefoons, hoe lang dat dan zo verborgen kan blijven, dat de mensen dat niet doorhebben, van er is iets met onze apparatuur of ons netwerk aan de hand. Hoe kan dat? Nou ja, wat het bijzondere is aan deze operatie is dat er eigenlijk heel lang en heel goed over na is gedacht. We hebben de afgelopen 2 jaar 2 hacks gehad van dit soort telefoonaanbieders. De eerste was EncroChat en de tweede was Sky. En EncroChat was vorig jaar zomer en Sky was dit voorjaar. En dit nieuwe netwerk van de FBI eigenlijk, dat heette Anom. Mm-hmm. En dat zijn ze gaan in de markt gaan zetten in het najaar, tegen het einde van 2019. Dus ze hebben er eigenlijk een beetje op gespeculeerd. We gaan die Nederlanders die gaan een groot netwerk onklaar maken. Dan gaan die criminelen, die gaan waarschijnlijk naar een andere aanbieder van dit soort telefoons. Dat werd Sky. Dat hebben ze ook daadwerkelijk zien gebeuren. Vervolgens werd Sky uit de lucht getrokken. En toen zagen ze weer een groep gebruikers overstappen naar dit Anom. En ze hebben er dus eigenlijk op geanticipeerd, zeg maar, dat ze daarmee zo'n hele grote klapper konden maken. Overigens was Anom niet zo heel groot in Nederland, maar met name in Zweden viel mij op en in Australië. Daar zaten de grote bakgebruikers. Ik geloof dat in Nederland ging het om 1100 ja, of 1200. Ja, 1200, ja. Maar dat was ook best relatief veel, hoor. 1200. Ja, maar goed, in vergelijking met EncroChat ging het om 9000. Ja, 7000 of zo. Ja. En bij Sky ging het ook om dat soort aantallen. Dus. Maar die criminelen dachten, we stappen over naar iets wat veilig is, maar die zijn toch een beetje achterover gaan leunen, denk ik dan. Hebben die dan minder expertise als het gaat om die techniek van die telefoons en het versleutelen dan de politie op dit moment, denk je? Ja, dat is één ding. En het andere is, kijk, net zo goed als ons leven helemaal, zeg maar, verknoopt is met communicatie en technologie, is dat leven van criminelen middels ook. Hè? Dus cocaïne komt uit Zuid-Amerika. Daar moet je dingen voor doen. Als jij in Nederland synthetisch drugs wil maken, dan komen de grondstoffen uit China. Dat gaat tegenwoordig allemaal supersnel. Er wordt ontzettend veel geld mee verdiend. Maar het betekent ook wel dat als je die communicatie niet hebt en je moet naar China vliegen en weer terug, dan wordt het een stuk ingewikkelder. Dus criminelen zijn net als wij ontzettend afhankelijk geworden van dit soort apparatuur. En dit is ook een wedloop die gaat niet meer ophouden, denk ik. Nee. We krijgen een nieuw netwerk, andere technieken. Volstrekt onduidelijk waar dit gaat eindigen zelfs, heb ik de indruk. Hè? Jan Hein Kuipers, de politie verkoopt dus met een slimme truc een telefoon aan een boef. Mm. En die kan daarmee dan vervolgens vervolgd worden. Is dat heel goed bedacht? Het is wel een creatieve streek, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat zeker. En wat ik overigens begreep, dat er wel een samenwerking, afspraken zijn gemaakt tussen Nederland en bijvoorbeeld de FBI, dat Nederland Encro achterover zou trekken en dat er dan een gat zou komen, een vacuüm, waardoor Anom meer gebruikt zou gaan worden. Dat is ook gelukt. Maar dit is wel weer een stapje verder dan destijds met Enetcom en met Encro en met Sky. Omdat hier de politie als het ware leveranciers faciliteert telefoons die volgens hun alleen door criminelen worden gebruikt. Ja, want daar zit misschien het probleem wel. Want mag dit zomaar, wat zij nu doen? Kijk, justitie zegt, begreep ik van mevrouw Kragen, de persconferentie, wij kregen de informatie uit het buitenland. Dat is het oude liedje, dat werd ook bij Sky en Encro gezegd en Ennetcom. En wij kunnen er niks aan doen, want wij hebben een vertrouwensbeginsel en wij mogen de informatie gewoon gebruiken. Alleen, ik geloof niet dat elke ferry, om het zo maar te zeggen, die in de pillen zit in Brabant of in Limburg, van de FBI zijn telefoon heeft gekregen. Dus er zijn telefoons ook geleverd, neem ik aan, in Nederland door wellicht undercovers of infiltranten of informanten die de telefoons hebben geleverd, die voor de politie hebben gewerkt. En daar zit natuurlijk wel wat ruimte voor een verdediging om dat helemaal uitgezocht te krijgen. Welke, de rechter dat ook zal moeten. En welke ruimte dan? Nou, omdat je achter het vertrouwensbeginsel terechtkomt. En het komt de situatie nu nog steeds zo dat de rechters zeggen, nee, dat is een Franse aangelegenheid geweest. Wij vertrouwen de Fransen, dus rechters onderzoeken de boel niet. Hoe zit dat met die informatie? Hoe is die gedeeld? Is er een sleepnet gebruikt? Wist Nederland ervan? Hoeveel wist Nederland ervan wat die Fransen aan het doen waren? Heeft Nederland die Fransen geholpen? Of heeft Nederland tegen die Fransen gezegd, jongens, zo moet je doen, wat wij denken. Wat we graag onderzocht willen hebben als verdediging. Maar waar we nog geen vinger achter mogen zetten van de rechtbank. Maar hier heb je dus blijkbaar telefoons die verkocht zijn, ook in Nederland, door wellicht informanten of infiltranten. Ja. Dat moet zonder meer door een rechter getoetst worden. Wat zou het zo kunnen zijn dat ik, om wat voor reden dan ook zo'n telefoon had kunnen komen en denk, nou, dat is wel een goed systeem. En dat ik dan vervolgens ook als ik voor crimineel word aangezien. Ja, in principe wel. Want kijk, wat de truc natuurlijk is dat de Fransen zeggen, op verzoek van Nederland, denken wij, van jongens, jullie moeten zeggen dat je op de bedrijven bent gaan onderzoeken, omdat die aan het witwassen waren, omdat die veel klanten hadden die crimineel waren. Per definitie zou iedereen die zo'n ding gebruikt crimineel zijn, maar dat is niet waar. Nee. Er zijn heel veel legale bedrijven en personen, notarissen, advocaten, wie dan ook, die zulke dingen hebben gebruikt en die niet strafbaar bezig zijn. Ja, dus die hebben best wel een sterke zaak, vind jij dan? Vind ik wel, maar we moeten door dat vertrouwensbeginsel heen. Die rechters in Nederland die moeten de rug recht houden, moeten zeggen, luisteren, die Nederlanders hebben wel een hele grote vinger in de pap gehad daar met dat Encro. En ze hebben die Amerikanen beloofd dat ze Encro achterover zouden trekken. Wij willen toch wel eens even precies weten hoe dat zit. Ja. Jan, wat zegt het nu over hoe die opsporingsdiensten tegenwoordig te werk gaan, nu ze dit soort tactieken toe gaan passen? Nou, de meest korte samenvatting is dat vroeger had je verdachten, criminelen, en dan ging je op zoek naar bewijs. Wat je nu eigenlijk hebt, is dat er op grote schaal via datagedreven politieonderzoek, worden er hele grote hoeveelheden data, bewijs, verzameld. En daarna gaat de politie op zoek naar verdachten die bij die data horen. En ik denk dat de belangrijke principiële discussie die de komende jaren in Nederlandse rechtbanken zal worden uitgevochten is, vinden wij deze manier van onderzoek doen, dus dat je zeg maar grote hoeveelheden data verzamelt en dan vervolgens gaat kijken wie zijn eigenlijk allemaal crimineel en levert dat zeg maar vervolgbare criminele handelingen op. De vraag is of we dat met z'n allen willen op deze manier. Ja. En ik heb daar niet bij voorbaat het antwoord op, maar ik denk wel dat het goed is om daar een principiële discussie over te voeren. Want kijk, nu gaat. Maar voer hem eens een klein beetje. Wat vind je er zelf van? Nou, het is gewoon heel ingewikkeld. Kijk, wat je ziet is, we hebben in Nederland een groot crimineel milieu, waar heel veel zware georganiseerde drugshandel, en het geweld en de corruptie wat daarbij hoort. In dat milieu wordt gebruik gemaakt van cryptocommunicatie. Ja. Dus die politie zal iets moeten met cryptocommunicatie, anders komen ze er niet verder mee. De vraag is alleen, waar ligt de grens? Want nu, zeg maar, doen we dit soort van sleepnetachtige technieken, gebruiken we tegen het criminele milieu. Maar straks zegt de Belastingdienst, weet je wat, wij hebben het gevoel dat niemand zijn leaseauto meer aangeeft en er gewoon geen belasting over aandraagt, maar wel... Dus gaat de Belastingdienst ook zo'n sleeptechniek toepassen? Dan gaan wij eens gewoon eens kijken of iedereen keurig netjes... Ja. Ik denk dat dan het land te klein is. Dus maar je kan ook niet de politie nu nog steeds in oude viertjes rond laten leiden op zoek naar boeven. Nee, dus deze... Dat is uit de jaren 60. Dus deze moderne techniek, die zal blijven. Ja. Maar je ziet wel dat ook, zeg maar, dat wetboek En wat we hebben, daar zitten wel wat aanpassingen in. Maar Jan Heijn, wordt dit de discussie waar Jan het nu over heeft? Ja, en daar ga jij je in mengen. Sowieso, de privacy. En de vraag is, hoe zwaar weegt die privacy? Vinden wij in Nederland dat het zo moet zijn dat als een sleepnetmethode, want dat is het, onrechtmatig wordt betiteld, dat de mensen die daar op dat bewijs zijn veroordeeld allemaal moeten vrijkomen? Dat zal de uiteindelijke vraag worden. Mm-hmm. Maar justitie moet het eerst meer transparant maken. Ze moeten gewoon zeggen wat ze hebben gedaan, omdat steeds meer blijkt uit stukken vanuit het buitenland, met name Engeland, waar de disclosure procedure is, dus waar alles op zitting moet, dat Nederland een veel grotere vinger in de pap heeft gehad. Als je transparant bent en dat uitlegt, krijg je ook een hele andere discussie. Want als nu dadelijk blijkt dat Nederland wel degelijk heeft meegewerkt, stiekem, dus regelmatig niet de waarheid heeft verteld in de rechtszaal, ja, dan zijn rechters er zo klaar mee. En dan is de discussie weg. En dan zijn de rapen garen, om het zo maar eens te zeggen. Ik ga jullie bedanken. Jan Meijers van NRC en Jan Hein Kuipers. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Rosarita, I laid on your beach. Dreaming, drinking tequila. I came all the way from Marina del Rey. On a plane yesterday. From the gray LA air, cheek to cheek to cheek, cheekitita. Yo soy amoroso. What could be wrong with the hombre who sings so slow? From a got my heart on permanent loan. Cheek to cheek to cheek, chiquitita. Yo soy amoroso. What could be wrong with the hombre who sings so low? From a dat was Cheek to Cheek van Lowell George. Een hitje, top 10 hitje zelfs, uit 1979. Met een geheime militaire operatie werd afgelopen weekend een IS-strijder teruggehaald en met haar kinderen naar Nederland gebracht. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie moest vanmiddag uitleg komen geven in de Tweede Kamer. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, wij zouden die strijders zelfs in het geval van deze dame die uit Gouda kwam oorspronkelijk volgens mij, ja, toch klopt, daar laten dan. En dat heeft het demissionaire kabinet altijd gezegd. Ja, op die manier wilde het kabinet het hoogoplopende conflict dat ze hadden in de coalitie dempen. Want ze waren het met die vier partijen wel eens over het uitgangspunt dat Syriëgangers berecht moeten worden voor wat ze hebben gedaan. Maar vervolgens waren ze het weer oneens over waar dat dan moet. Haal ze naar Nederland, zei de ene partij, want dan weet je tenminste waar ze zijn. Haal ze vooral niet naar Nederland, zei dan weer de andere partij, want dan plegen ze hier hun misdaden. En dat zei bijvoorbeeld in 2015 VVD-leider Mark Rutte. Iemand die naar Syrië reist, die kan beter daar sneuvelen dan terugkomen. Als mensen zo achterlijk zijn om uit te reizen, om in strijd met alles waar wij in Nederland voor staan, daar de verkeerde strijd te gaan steunen, dan ben ik het eens met deze stelling. Dat is geen beleid, dat is ook geen wens die ik uitspreek, Maar het is wel een feitelijke constatering. Ja, het kabinet koos uiteindelijk een soort van middenweg... in de zin van, we halen ze niet actief op. Om praktische redenen doen we dat niet... omdat het te gevaarlijk is voor de mensen die dat moeten doen. Maar als iemand zelf ontsnapt uit een van de kampen... en vooral in het noorden van Syrië, als die er dan in slaagt... om zich te melden bij een diplomatieke post in de buurt... dan haalden we hem wel daar vandaan. Ja, maar zijn coalitiegenoten bij D66 en ChristenUnie... die dachten daar toch anders over? Ja, die dachten daar toen heel anders over. En niet alleen deze partijen. Toen het kabinet nog midden in de pogingen was, om het zo maar te zeggen, om uit deze problemen te komen, toen wekte minister Grapperhaus op tv al de indruk dat hij in ieder geval al zo ver was dat hij de kinderen wilde ophalen. Ik ben aan het onderzoeken hoe op een veilige wijze men zou kunnen verwezenlijken dat die kinderen zouden kunnen terugkeren. Want dat willen we wel. Als ik zeg, ik vind het afgrijzelijk dat die kinderen zich daar bevinden... dan vind ik eigenlijk dat kinderen moeten daar weg. Die moeten niet in zo'n kamp zitten. Ja, nou, daar viel vervolgens iedereen overheen, Wilfried. Want had Grapperhaus soms gewild dat daar mensen inderdaad werden opgehaald? Hij moest op het matje komen en uitleggen dat hij het wel gezegd... maar niet bedoeld had. En de vrede in de coalitie werd toen nog getekend met die afspraak... dat ze dus niet actief zouden worden opgehaald. Ja, maar heeft Grapperhaus dan dit weekend nu gedaan... wat hij stiekemweg altijd al wilde? Ja, dat zou je kunnen denken als je hoort wat hij in 2018 nog vond... Hè, dat die kinderen niet in zo'n kamp zouden moeten zijn. En misschien vindt hij dat ook nog steeds wel. Maar hij heeft er nu een juridisch argument bij gekregen. Namelijk dat de vrouw waar het hier om gaat het recht heeft op een eerlijk proces... en het recht om in persoon zelf bij haar rechtszaak aanwezig te zijn. En sterker nog, zonder haar aanwezigheid is er geen rechtszaak... en dus betekent dat straffeloosheid voor haar. En dat argument heeft het kabinet nu voor deze actie gebruikt. Ja, VVD en CDA die waren er niet blij mee, maar ze hebben... Ja, het nakijken toch? Ja, die vrouw is inmiddels in Nederland, dus die kun je moeilijk weer naar Syrië terugsturen. Daar kunnen ze niet meer veel aan doen. Maar bij die partijen zijn ze bang, en dat willen ze voorkomen, dat hiermee de deur wordt opengezet voor andere vrouwen die ook op die manier dan misschien hun aanwezigheid bij hun eigen proces gaan eisen. En dat bespraken ze vanmiddag in de Kamer. Luister maar even naar Ingrid Michon van de VVD en als eerste naar Anne Kuik van het CDA. Dit zijn vrouwen die de middelvinger hebben opgestoken naar Nederland... en die onderdeel zijn geworden van IS. Medeplichtig aan genocide. Voor het CDA is het van belang dat deze haters daar bestraft worden. Iedereen met maar een greintje rechtvaardigheidsgevoel in de botten... die vindt het niet te verkroppen dat juist een dame als deze... van oorlogsmisdaden verdacht wordt. Dat juist diegene zich beroept op een eerlijk proces... en via de achterdeur recht op aanwezigheid bij haar proces het land binnenhalen. Wat de VVD betreft blijven de oorlogsmisdadigers daar, in die zandbak daar. En dat is sowieso al een straf. Ja, laat ze maar daar zitten in de zandbak. Dat is al voldoende straf. Dat is eigenlijk de redenering van CDA en VVD. Ja, maar waarom was het nu dan niet meer gevaarlijk om ze op te halen? Ja, dat wil de Kamer ook weten. Er zijn een heleboel vragen gesteld over die kwestie vanmiddag. Het enige wat Grapperhaus daarover wilde zeggen... is dat zich een uitzonderlijke gelegenheid voordeed... om deze vrouw op te halen. En dat is gebeurd met een speciale operatie... onder zeer complexe omstandigheden. Maar daar bleef het dan ook bij. Tegelijkertijd kun je je toch moeilijk voorstellen... dat een demissionaire minister van Justitie... dit allemaal zomaar in zijn eentje zou beslissen. En dat is ook niet zo, zei Grapperhaus in het debat. De minister van Buitenlandse Zaken was erbij betrokken. Kaag van D66. De premier wist ervan, Rutte van de VVD... en ook de ChristenUnie was geïnformeerd. Dit is natuurlijk een kabinetsbesluit geweest. Omdat, en dat wil ik nog eens benadrukken... het hier om een verdachte van in ieder geval aan terrorisme gerelateerde misdrijven betrof... die op het punt stond door de rechtbank van rechtsvervolging ontslagen te worden. En dat zou betekenen dat zo iemand mogelijkerwijs later... langs wat voor weg dan ook naar Nederland zou kunnen komen... en gewoon door de straten zou kunnen lopen... en op geen enkele wijze bestraft zou zijn. Ja, en om die straffeloosheid te voorkomen... is dus deze actie uitgevoerd dit afgelopen weekend. In de Tweede Kamer kunnen D66 en de ChristenUnie zich daarin vinden. Ja, nou zei het kabinet dat Syriëgangers in de regio moesten worden berecht... waar de misdaden zijn gepleegd, toch? Komt het daarvan? Ja. Ja, dat was een ander aspect van die politieke afspraak. Berecht ze dan maar in de landen waar de misdaden zijn gepleegd. Klein probleempje is alleen dat in die landen de doodstraf geldt. En CDA en VVD waren bereid om dat te accepteren, want mensen die naar Syrië reisden, die hadden kunnen weten dat ze dat risico liepen. Maar het kabinet wilde daar niet aan en daarmee is die optie eigenlijk vervallen. Ja, voor de vorm is het kabinet nog bezig om gesprekken te hebben, ook in Europees verband, om toch te zoeken naar mogelijkheden voor berechting in de regio. Maar erg haalbaar is dat niet. Kan dan hun paspoort niet worden ingenomen, zodat ze Nederland niet meer binnenkomen? Maar dat kan alleen maar als iemand definitief is veroordeeld. En voor een definitieve veroordeling heb je een rechtszaak nodig. Nou, zie daar de knoop waar dit kabinet in zit en waar deze demissionaire coalitie waarschijnlijk niet meer uitkomt, denk ik. Volgende week is er opnieuw een debat met minister Grapperhaus. En ook dan waarschijnlijk meer vragen dan antwoorden, Wilfried. Ja, dankjewel, Wilma Boijman. Oh boy, where are you? Your car is parked in every street. Your name is written on license plates. What a treat. I repeat, where are you? Oh. To me from inside, you wake me up in the middle of the night. So ashamed, I hear your name, nothing new. Oh, everything I do, everything I do, everything I do, I think of you. Everything I do, everything I do, everything I do, I think of you. Think of you. Everything I do, oh oh, staat er dan achteraan. Van Janne Schra, een singeltje uit januari 2015. Met weinig tot geen bestuurlijke ervaring, mogen we toch zeggen, ging hij de politiek in, George Freulich. Hij was hoofdredacteur van BNR en werd plotseling burgemeester in de gemeente Vijfheerenlanden. Freulich maakte een podcastserie en dat heet Een Jaar Burgemeester. 10 afleveringen en de eerste zit er aan te komen. Goedenavond, George. Dag Wilfried, goedenavond. Ja, wat heb jij in dat jaar geleerd over de politiek? Want daarvoor was je er wellicht nog niet zo heel erg mee bezig. Nou, toen was ik aan de andere kant mee bezig. Hè, want ik heb als journalist? Ook wel, ja, precies. Qua radio veel met politiek gedaan, wat ik heel erg leuk en interessant vond. Maar als je aan de andere kant staat, is het anders en ook best wat ingewikkelder. En vooral het afgelopen jaar met corona was als burgemeester natuurlijk helemaal bijzonder. Dat was niet eens alleen voor mij bijzonder, dat was voor elke burgemeester bijzonder. Ja, nou ja, het viel me op bij de eerste podcast die ik luisterde, die door een collega van jou wordt gemaakt, dat het nog... Een oud-collega. Ja, een oud-collega inmiddels natuurlijk, dat is waar. Maar ja, nog vrolijk begin, want je bent net aangesteld, net verkozen en er is nog geen corona. Maar nee. Dan valt opeens dat mes in het voorjaar. Ja, nou, dat is precies wat er gebeurde. Weliswaar heel voorzichtig, hè, want we hadden natuurlijk met z'n allen niet gelijk door. Dit is zo groot als het zou worden. Er was eerst een virus in China en toen in Italië en toen in Oostenrijk en toen in Brabant. En toen dachten we allemaal, vooral toen wij hier in de gemeente ook te maken kregen met een van de eerste gevallen in Gorkum, in het Beatrix ziekenhuis daar. Mm-hmm. Toen ging het ziekenhuis dicht en toen ging ook de polykliniek die in onze gemeente gezeteld is dicht. Ja, dan denk je wel, hier gaat wel wat gebeuren nu. Ja, ja, plus dat in jouw gemeente waar er 60 coronadoden relatief veel is. Ja. Hè? Wat, ja, is jouw rol, wat is jouw rol dan als burgemeester? Wat heb jij gedaan? dan probeer je de mensen die achterblijven, de nabestaanden, bij te staan door er voor ze te zijn, met ze te bellen, te kijken of je iets voor ze kan doen. En soms ook wel hele vervelende boodschappen te moeten verkopen. Namelijk, nee, u mag niet met 20 of 30 man de crematie of de uitvaart regelen. En dat is natuurlijk eigenlijk het meest verschrikkelijk. Ja, en was je daar goed in eigenlijk, meteen al? Nou, ik weet niet of dat goed is. Ik ben wat dat betreft... Ik wist wel van mezelf wat ik wilde vertellen en dat heb ik gewoon maar verteld. En op het moment dat ik heb iemand gesproken, dat was een van de eerste nabestaanden die binnen 3 dagen zowel vader als moeder was kwijtgeraakt aan corona, overleden. Ja, daar kun je ook niet zo heel veel zeggen, maar dan kun je gewoon zeggen dat je aan ze denkt en dat je ze heel veel sterkte wenst. En ik heb wel gemerkt in dat jaar dat, en dat gaat er niet om dat ik dat ben, maar dat een telefoontje of een blijk van de burgemeester ongelooflijk gewaardeerd wordt. Daar heb ik me, laat ik zeggen, positief in vergist. Ja, nee, ik snap het. Maar goed, dan kun je goed werk doen door empathisch te zijn, zal ik het maar even noemen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook te maken met ondernemers in die verschillende gemeenten waar jij burgemeester van bent. En die krijgen al die keiharde landelijke maatregelen op zich af. Hoe verhoudt zich dat dan op een dag voor jou? Nou, het is wel aardig dat je dat zo aandraagt. Want door corona ben ik, en dat geldt denk ik voor elke burgemeester, in aanraking gekomen met de twee uitersten van het burgemeesterschap. Aan de ene kant is waar we net over spraken, de burgervader, de zijn voor je inwoners in goede en ook in hele slechte tijden. Dat is de ene kant. En de andere kant is natuurlijk de handhaving, waarvoor je gewoon uiteindelijk verantwoordelijk bent. En dat betekent dat je inderdaad tegen ondernemers moet zeggen, ja, beste vrienden, we hebben nu 2 keer gecontroleerd, het is weer niet in orde, de zaak gaat nu gewoon dicht of je krijgt een dikke boete. En dat is natuurlijk om dat te verenigen in één ambt en vooral in één persoon, want ik ben maar één iemand natuurlijk. Ja. Dat is best wel ingewikkeld soms. Ja, stond wel in de vacature, ambitieus, maar niet te amicaal. Ja. Kun je daar inmiddels in vinden na een jaartje werk als burgemeester, dat je dat waar kan maken? Nou, ambitieus ben ik wel, denk ik. En dat past ook bij een nieuwe gemeente die we zijn. Vijf Heerenlanden bestaat ook nog maar 2 jaar. Bijna net als de burgemeester hier. Ja, niet te amicaal. Dat brengt natuurlijk het ambt met zich mee. Kijk, ik ben een redelijk informele persoon. Ik vind het fijn om gewoon normaal met mensen te kunnen omgaan en te kunnen praten. En ik kom natuurlijk, dat weet je ook, uit een hele informele wereld. Hè. De journalistiek, de mediawereld, is een hele informele wereld. Ik denk niet dat jij heel veel collega's of zelfs maar chefs of bazen met u aan hebt gesproken of aanspreekt. Nee, dat klopt. Dat gebeurt bijna niet. Nee. Nou, in gemeenteland, zeker als de burgemeester betreft, is dat toch anders. Hè? Dan word je al heel snel met meneer de burgemeester en u aangesproken. En dat zijn mensen die jij soms gewoon kent, want jij woont al daar in die omgeving, ja, toch? Ja. Dus daar moesten we met z'n allen even een goede vorm voor vinden. En dat lukt wel, want ik begrijp ook, hè, kijk, ik hoef niet zo nodig met u te worden aangesproken, maar het ambt van burgemeester verdient natuurlijk wel respect. En ja, daar heb je er bij een vast mist in gegaan, George? Dat jij zei tegen iemand dat je dacht, oei, dat had u moeten zijn. Nee, ik let er wel op, Nee, ik probeer dat altijd wel een beetje aan te voelen wat wel en niet kan. Ja. Maar je moet natuurlijk wel oppassen. Niet dat ik dat voorheen wel deed, maar ik ga niet op handen gedragen door mijn vrienden letterlijk de kroeg in en vooral weer uit om 5 uur 's morgens. Nee, dat is niet handig als je burgemeester bent. George, jij zegt net van ja, ambitieus ben ik zeker, maar 10 afleveringen podcast, had het er geen 3 moeten zijn? Nou ja, als je na 3 klaar mee bent, dan is dat zo. Wat Kees Dorrestein van BNR gedaan heeft, die heeft mij een jaar gevolgd. En eigenlijk elke dat is maand die journalist die ze maakt, hè? Ja, precies, ja. Elke maand zijn wij 1 of 2 keer bij elkaar gekomen. En op basis daarvan heeft hij elke maand een rol gegeven. Dus vandaar dat we ongeveer op dat aantal zijn uitgekomen. En ja, ik heb ze nog niet gehoord. Dus ik kan pas eigenlijk na aflevering 10 zeggen of het er 10 waard zijn. Ja, maar ik zie het een beetje voor mezelf als een soort dagboek voor mezelf. Ja, maar je hebt ze in feite natuurlijk wel afgegeven door met hem te spreken de hele tijd. Zeker. Zit er al een verborgen les in voor jezelf dat je denkt, nou, hier moet ik echt nog even beter in worden? Nou, ik moet in heel veel dingen beter worden. Want ja, zoals je terecht zei aan het begin, ik had hier geen ervaring mee. Dus dat betekent dat echt elke dag genoeg leerstof geeft, zeg maar. En dat is maar goed ook, want daarom ben ik dit gaan doen. Om te kijken van, joh, vind ik dit leuk en kan ik dit en kan ik dit leren? Nou, dat proces is nog lang niet voorbij. Ik zat toevallig vanavond naar Femke Halsema te kijken bij College Tour. Uh-huh. En die is langer bezig dan ik. En die zegt ook van, ja, ik ben nog maar 1,5-2 jaar bezig. Dat moet allemaal nog komen. Ja, dus dat is bij mij zeker het geval. Ja, Ik hoor in je stem, die is wat anders dan ik van je gewend ben, wat schoor. En dat was ook al een kwaal die je had als radiopresentator, hè? Ja. En dat wijt je volgens mij zelf vaak aan vermoeidheid. Nee, ik heb een ziekte op mijn stembanden. Ja. Een neurologische spierenziekte. Spasmodische dysfonie heet dat, SD. En daar ben ik aan geopereerd. Want mijn stem was echt heel slecht. Dat is ook de reden dat ik niet meer op de radio kon eigenlijk. Uh-huh. Nou, hij is nu weer redelijk gefixt. En nu moet ik binnenkort weer voor een onderhoudsbeurt naar het AMC. En dan zeggen die mensen bij het AMC... alles goed en wel. Iets minder spreken, meneer Freulich. Nee, daar heeft het niet mee te maken. Maar ook door corona en zeer terecht. Ik ben natuurlijk verre van een prioriteit medisch gezien. Dus dat komt gelukkig de komende maanden allemaal wel weer een beetje. Oké. Ik wens je veel succes. Ik wens u veel succes, burgemeester. Moet ik vanaf nu ook wel gaan zeggen. Dankjewel, George Freulich. Tot ziens. Ja, dan gaan we nu luisteren naar een opname van een spoken word artiest. Die hoorden wij vandaag. Vertaler is geworden van het inauguratiegedicht van Amanda Gorman. Kent u nog wel? Dame die in één klap wereldberoemd werd toen ze voordroeg bij de inauguratie van Joe Biden. En als het om deze Nederlandse gaat, heb ik het over Zaire Krieger. En we gaan van haar een stuk horen dat heet Ik wil van je houden. Nederland, ik wil van je houden. Ik wil je land loven en je bressen bouwen. Maar na pandemie, schandalen en complottheorieën schijnt dat de touwen die onze leving samenhouden eigenlijk van zijde zijn. En je kiest 10 jaar hetzelfde. Oude wijn en nieuwe zakken. Oude mannen in nieuwe pakken. Als duizenden slachtoffers op straat staan, zijn we pas om. We herkennen racisme niet, al hangt het om onze nek en doet het ons de das om. En we zetten de armen tegen de wand en dan de armen tegen de migrant. En om BV Nederland te laten lopen moet alle dorre hout verbrand. Nederland, ik wil van je houden, maar ik ken nu alle hoeken van je leed. Dus geloof me niet op mijn blauwe ogen, geloof mij op mijn box braids. Je activisme is zo leeg als je straten. We doen movements uit en aan als in pashokjes. En ik scroll door Instagram en net als de gedupeerde van de toeslagenaffaire zie ik enkel zwart gelakte blokjes. Ik wil een poëtische brug zijn, maar ik ga praten als brugman. Als er in het parlement nog steeds geen gezicht is waar ik me aan spiegelen kan. En ik wil als Amanda Gorman verenigen in alliteratie, tricolon en synoniem. Maar waarom moet ik constant een oceaan verder kijken om mezelf te kunnen zien? Nederland, ik wil van je houden. Dus laat me alsjeblieft op 17 maart zien dat je dat verdient. Ja, zo hebben we je eigenlijk op horen treden. Je schreef dit in aanloop naar de verkiezingen van dit jaar. Mm-hmm. En vandaag werd dus bekend dat jij de vertaler wordt van het inauguratiegedicht van Amanda Gorman. Die in één klap beroemd werd toen de spoken word voordroeg bij de inauguratie van Joe Biden. Yes. Goh, dat is dus vandaag eindelijk openbaar. Want je bent er al stiekem weg mee bezig, hè, met die vertaling. Ik ben toch? Er al een tijdje mee bezig en ik weet het al een tijdje. Dus het is heel moeilijk om het geheim te houden. Ja. Maar het moest wel. Dus ja. Het is echt opluchting dat ik het eindelijk mag vertellen. Maar daar waren veel mensen mee in de weer. Goedschiks en kwaadschiks. Ook rond het feit dat Marieke Lucas Reineveld het in feite zou gaan vertalen namens de uitgever. Mm-hmm. Ook geaccordeerd eigenlijk door de Amanda Gorman en de mensen rondom haar. Mm-hmm. Er kwam toen heel veel kritiek op. Dus Marieke gaf de opdracht terug. Vind je dat terecht dat ze dat gedaan heeft? Ik denk in de omstandigheden, laat ik zeggen, Marieke is een ongelooflijk goede schrijver. Ze is super getalenteerd. Maar ik denk dat het in de context van het stuk, een spoken word gedicht, waarvoor je heel veel kennis van de Engelse en Nederlandse taal nodig hebt, spoken word trucjes moet kennen, denk ik dat het een hele goede kans was voor haar om het beter te doen en om het terug te geven. Dus ik denk dat dat wel terecht is geweest, inderdaad. Ja. Dat het beter was om te doen, wat bedoel je? Nou ja, om het terug te geven. Om het terug te geven. En te leren van dat, dat het op sommige momenten beter is om het te geven aan iemand die er meer affiniteit meer heeft. Maar op sommige punten snap ik dat heel, zeg spoken word, dat eigenlijk is Amanda Gorman dat ook natuurlijk. Mm-hmm. Jij doet het ook, dus in dat opzicht klopt het allemaal. Mm-hmm. Maar op alle gebieden vind jij dit? Op alle gebieden? Nou ja, bijvoorbeeld, is het belangrijk dat een zwart iemand dit vertaalt, bijvoorbeeld? Ja en nee. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat voor mij was het een samenkomst van omstandigheden dat het in mijn hoofd een niet zo effectieve keuze was geweest. Op nummer 1 stond dat het niet een spoken word artiest was. Dat was voor mij een rare keuze. Op nummer 2 stond natuurlijk de affiniteit met Engelse taal, Nederlandse taal. En in de laatste zin ook het feit inderdaad dat de ervaring van een zwarte vrouw, een zwarte vrouwelijke spoken word-dienst, anders is. Er is natuurlijk heel veel context eromheen waardoor dat moeilijk wordt. De keuze voor Amanda Gorman was heel bewust. De keuze voor een jonge zwarte vrouw was heel bewust. Dat kwam omdat er een paar dagen voorheen was het Capitool bestormd door Trump-fanaten. Er was een Confederate flag was aan het waaien door het Capitool heen. En Biden die wist dat hij eigenlijk grotendeels ook verkozen was door de zwarte community. Dus die heeft heel bewust daar gekozen voor een zwart meisje. Zij is de tweede, geloof ik, zwarte vrouw die dat mocht doen. Maya Angelou is haar eerder voorgegaan. En dat is eigenlijk heel pionier. Ze is eigenlijk een pionier. Ze is super jong. Ja. En echt een uitschieter in die keuze. Dus eigenlijk had Meulenhof een hele goede kans om daar ook de uitgever, om daar een hele goede, een pionierende rol ook in te spelen en een spoken word te kiezen. Omdat heel veel mensen in Nederland spoken word ook niet kennen. Ja. Maar dus het gaat je met name dus om de spoken word, om het feit dat Marieke dat niet beoefent, althans. Ging mij grotendeels daarom. Er is natuurlijk ook wel een gedeelte wat gaat. Laat me het zo zeggen. Laatst. Ik heb in het NRC-interview ook gezegd. Soms dan zie je Amerikaanse acteurs die spelen Nederlanders. En dan spelen ze Nederlands. En dan hoor je dat ze het niet goed Nederlands spreken. En dan denk je, ja, je had net zo goed een Nederlander kunnen vragen. Dat wil niet zeggen dat de acteur niet goed is in wat hij doet. Maar je had gewoon beter een echte Nederlandse acteur kunnen vragen. Want die spreekt Nederlands en wij Nederlanders, die begrijpen dat. Maar dat is omgekeerd, eigenlijk een vertaalslag. Ja, we gaan hier niet te lang over door. We gaan ook hebben over hoe je het aan het maken bent. Maar als een acteur een zwerver moet spelen, hoeft hij niet per se eerst een jaar lang een zwerver te zijn. Je moet gewoon een goede acteur zijn. Nee, dat is waar. Nee, dat klopt helemaal. Maar ik denk wel dat er een affiniteit is met Amanda Gorman. Die praat zelf over het feit dat zij een skinny black girl raised by a single mom. Dat die mag voordragen voor een president, hoeveel waarde dat heeft. En ik denk dat je die waarde niet moet onderschatten als je daar een vertaling van gaat maken. Dan gaan we even over de vertaling, hè? Want de tijd vliegt alweer. Ja. Hoe ga jij te werk op dit moment? Oei, oké. Ik ben een puzzelaar. Ik hou van puzzelen. Dus eigenlijk wat ik doe is, ik ga eerst kijken wat is de meest letterlijke vertaling van een van deze zinnen. En dan kijk ik, wat wil ze eigenlijk zeggen? Wat zijn de lagen hierin? Bijvoorbeeld een zin als justice isn't always what just is. Of just is die zin. Vertaal dat dus letterlijk naar het Nederlands. Letterlijk zou je dan zeggen, wat echt is, is niet altijd gerechtigheid. Dat is super raar. Maar het kan ook betekenen over de justice. Dus van justice, een rechter in Amerika. Die een soort van rechtscheppende rol heeft in de Amerikaanse context. In de Nederlandse context minder. Ja. Maar in Amerika ook. Dus die betekenis heeft het ook. En die betekenis kan je niet helemaal vatten in het Nederlands. Dus hoe vertaal je dat op een manier dat het die halfrijm behoudt, justice and justice, maar ook de betekenis behoudt. Dat is het sleutelwerk. Ja, dat is vertalen, dat je het niet letterlijk doet, maar dat je dus op dat moment kennelijk belangrijk vindt dat het blijft rijmen ook in het Nederlands. Ja. Wat heb je daarvoor voor gevonden? Weet je dat? Ja, dat weet ik. Ik kan dat wel vertellen. De normen en de noties van wat normaal echt feit is, niet altijd gerechtigheid is. En het moet voor mij ook uitvoerbaar zijn, het moet performable zijn. Het moet een piece kunnen zijn die jij moet kunnen lezen en moet kunnen performen als Amanda Gorman. En daarom ben ik als spoken word artiest gevraagd om het spoken word ready te maken. Ja. Voor mensen die zeggen, ja, sorry, maar ik heb even wat gemist. Ik ben net zoals ik ruim in de wat is dat eigenlijk, spoken word? Wat spoken is er specifiek aan? Spoken word is een dicht vorm die zich heel erg leent of geïnspireerd is door hip-hop, dus door rap. Dus eigenlijk zijn de rijmschema's, de cadans en de stijlfiguren lijken heel erg op wat er gebeurt in hip-hop, alleen zonder een beat. Dus ik word geïnspireerd door MF Doom en door Jay-Z en door Hef en door Styx en door Akwasi. Dat zijn de mensen waar ik uit leen. Maar een dichter, bijvoorbeeld een vaderlandsdichter, zal daar veel minder naar kijken, want dat is niet waar het vandaan komt. Maar spoken word komt daar vandaan. Ja. Zitten er ook al soms een soort clichés in? Af en toe, ik zag die Amanda Gorman was heel vrij met haar handbewegingen. Ja, ja. Voor ons zie ik het best wel veel terug. Ja, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Ja, dat is ik denk dat een elk werkveld wel een beetje zo is. Dat we allemaal overnemen. Iedereen wil misschien Matthijs van Nieuwkerk zijn in de journalistiek. Of ik denk dat mensen nemen sowieso wat dingen over. Spoken word cadansen zijn soms een cliché. De cadans die we gebruiken in spoken word is een beetje... Dat doen sommige mensen ook wel. Maar ik hoop dat ik na de jaren dat ik werk... toch ook wel mijn eigen stijl heb ontwikkeld. En dat we het allemaal in de spoken word doen. Ja. Ja. En ik weet niet meer hoe... Het is best een lang gedicht. Hoe lang ben je op de helft? Het moet geloof ik in september het klaar zijn. Het moet september uit. Ik kan niet zeggen dat ik op de helft ben... omdat ik niet de enige ben die eraan meeleest. Er moeten heel veel rondes moeten daardoorheen van mensen die mij... Oh, dan jij, zijn er van die sensitivity, readers? Ook, die moeten er ook overheen. Ja. Zou ik niet gewoon lekker alleen willen doen? Wat moeten al die mensen op je rug? Ik zie je handen ten hemel gaan van, ik doe het liever alleen. Dat is niet waar. Dat is niet waar. En ik ga je vertellen waarom. Ja. Het is heel belangrijk dat als je zo'n stuk van zoveel waarde... wat ik al eerder heb gezegd, vertaalt... dat jij constant jezelf bevraagt over de keuzes die je hebt gemaakt. Dus bij elke ronde vraagt een persoon mij van... hey, maar waarom heb je deze andere keuze niet gemaakt? En dan denk ik, oh ja, shit. Waarom heb ik die eigenlijk niet gemaakt? Dus ik moet mezelf kunnen verantwoorden tegenover iedereen. En op die moment, op die manier is hij zo waterdicht... dat hij gepubliceerd kan worden... en dat het grootste deel van het land, van de lage landen, kan zeggen... ja, het is een goede vertaling. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. We krijgen het pas in september te zien en te horen. Maar wie weet kan je net voor eind september... nog een keertje bij ons langskomen om nog wat meer te laten horen. Dank je wel, zei je Krieger. Dank je wel. Het is 11:55. De VN-top is vandaag virtueel van start gegaan. En er is ook heel eerlijk geloot. En waar die loting dan over ging. Nou, over welk land er op de begeerde stoel 1A mag gaan zitten. En raad eens wie er won. Suriname. Goedenavond, oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier. U twitterde great news. Waarom bent u zo blij dat Suriname op die stoel mag zitten? Nou, ik vond het plaatje bij dat bericht dat er uit de grote doos van de 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties het loodje Suriname getrokken was. Dat vind ik prachtig. En dat betekent dus dat Suriname rechts vooraan, als eerste stoel, de eerste plek helemaal vooraan, mag dan Suriname zitten. En ik heb begrepen, Suriname krijgt 6 stoelen. En bij de Verenigde Naties gaat dat allemaal op volgorde. Dus daarna komen dan de andere landen volgens het Engelse alfabet, ons alfabet. Dus de landen die na Suriname, de landen die met de S beginnen, zitten. Ja. En waarom is dit nu zulk goed nieuws voor Suriname? Nou, weet u, het betekent verder niks extra's. Je hebt er geen extra voordelen aan. Het is gewoon ontzettend leuk dat loodje van Suriname is getrokken. Het geeft een gevoel van winnen. En dat is een gevoel wat Suriname op dit moment goed kan gebruiken. Met de voetballers gaat het goed. De Surinaamse voetballers doen het goed. Maar in deze situatie van zware covid-tijden... een land dat financieel, economisch, maar ook moreel... het heel moeilijk heeft op dit moment... moet allemaal weer opgebouwd worden. Is zoiets winnen hartstikke leuk. Ik ben zelf vaak daar geweest bij de Verenigde Naties. En als ik daar was, werd ik altijd aangesproken... door wie dan ook op mijn Surinaams zijn. Omdat Suriname een land is wat voor veel mensen in de Verenigde Naties... een voorbeeldland is, waar mensen van verschillende religies... verschillende etniciteiten, culturen en achtergronden... met elkaar samenleven en met elkaar één samenleving vormen. Ja, dus eigenlijk begrijp ik dat de stoel 1A... als je Suriname woont of Surinamer bent... roept dat even in deze slechte tijd voor Suriname... als het om COVID gaat, toch even een gevoel van gepaste trots op. En bij u ook. Je bent gekozen. Het lot is op jou gevallen. Jij hebt het winnende lot, zeg maar. Het stelt verder niet veel voor, maar het is gewoon een leuke boost. Ja, u heeft er vanavond in ieder geval uw voordeel mee gedaan. En u mag van mij nog een borreltje op drinken. Ik dank u wel, mevrouw Ferrier. En morgenavond zit hier Herman van der Zand. Ik wens u een goede nacht. Met meerdere Ford vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro... met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden.